Değerli arkadaşlarım ve de değerli izleyicilerim. Bu programımızda da yine gençlerden, yani özellikle de gençlerden veyahut da genel olarak deistlerin İslam diniyle ilgili ileri sürdükleri sorular ve de sorunlara devam edeceğiz. Bu programımızda da birinci planda sorunun aslı şu. Yani bu sorular direkt bize gelmiş değil. Bu sorular işte medyada yer almış ve özellikle de üniversiteler bunları değerlendirmişler. Liste yapmışlar. Özellikle bir 100 tane soru. O sorulardan bir tanesi bu. Soru şöyle. Ben hem soru diyorum hem de sorun diyorum. Bunları sorun ettikleri için, çözümünü de bekledikleri için, onun için hem soru diyorum hem de sorun diyorum. İnançların farklı olmasının sebebi nedir? Şimdi bu sorun haline getirilmiş ve böylece bu sorunun cevabı beklenmektedir. Bu konuda da ikna olunması gerekiyor. Tabii ki bu soru ve sorun özellikle inançların farklı olmasının sebebi nedir dediği zaman tabii dünyadaki tüm inançların farklılığından daha ziyade ben zannediyorum ki Müslümanlar arasındaki inanç farklılığı dikkate alınıyor. Biz burada hem dünyadaki inanç farklılıklarını hem de Müslümanlar arasındaki inanç farklılıklarını az çok ifade etmeye çalışacağız. Ve bunu da yine Kur'an-ı Kerim çerçevesinde ele alacağız. Hatta zatında bu sorunun cevabını da biz vermemeliyiz. Bu sadece dini bir soru olmaktan öte, yani psikolojik ve sosyolojik bir konudur. Herhalde burada sosyoloji okuyan arkadaşlarımız var. Sosyoloji bunu inceler ve incelemiştir de onun da buna vereceği bir cevaplar vardır. Ama biz bunu dini açıdan ele alalım. Birinci mesele, şöyle anlatayım. Bakara 213. ayette. Allah'ımızın naklettiğine göre bu olaya bir el atalım. İnsanlar tek bir önderli toplum idi. Ayetin orijinalinde geçen sözcük ümmet. Önceden insanlar tek bir önderli toplum idi. Veyahut da insanlar tek bir ümmet idi de Allah müjdeciler ve uyarıcılar olarak olmak üzere peygamberler gönderdi ve anlaşmazlık ettikleri konularda insanlar arasında hükmetsinler diye onların beraberinde hak ile kitap indirdi. Ve sırf o kitap verilenler kendilerine bunca deliller geldikten sonra aralarındaki azgınlık yüzünden anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah kendi bilgisi gereği iman edenlere onların hakkında anlaşmazlığa düştükleri hakka kılavuz oldu. Şimdi birinci ayet bu. Önce insanlar hakikaten tek bir ümmet idi diyor. Önderli bir toplum idi. Şimdi burada önce bu ümmet sözcüğünü iyi bilmemiz lazım. Ümmet sözcüğü, hani imam, önder sözcüğü var ya, ondan türeme. Bunu kavramlar kitabımızda da ve kavramlarda da izah etmiştik. Ümmet, bir imamın arkasına takılan grup demek. Bu imam ve ümmeti hak bir ümmet veyahut da hak yolda bir ümmet olabileceği gibi şer yolda, batıl yolda da olan bir grup olabilir. Yani hem önderleri batılda olur, hem de onun arkasına düşenlerin de onlar da batılcı olur. Hatta böyle diyecek olursak biz bunu şu anda dünyadaki veyahut da kendi bünyemizde bunu ele alacak olursak özellikle şöyle söyleyeyim, futbol kulüplerini düşünün. Ve o kulüplerin taraftarlarını düşünün. Kulübün başkanı bir imam, o kulübün taraftarları, sempatizanları da onun ümmeti olur. Bunu A takımı deyin, B takımı deyin, C takımı deyin, ne derseniz deyin. Veyahut da bir inanç, bir tarikat düşünün. Rahmetli Mehmet Erol abimin sayısına göre Türkiye'mizde bile 500'ün üstünde tarikat varmış. 500 tane tarikat düşünün. 500 tane tarikatın şeyhi, imam, 500 tane tarikatın mensupları da onun ümmeti. Yani 500 tane de ümmet var demek. Öyle diyelim. Yine ülkemize getirecek olursak, böyle ihtilafın nedenlerini böyle şey yapacak olursak, yine ümmet kapsamı içerisinde, partilerde her biri bir ümmet. Ve izin şeyi taşıyanların hepsi de bir ümmet. İşte görüyorsunuz, partinin bir başkanı var, o onun imamı. O partisinin sempatizanı, ona oy verenler, onu tasvip edenler de onun ümmetidir. A partisi ümmeti, B partisi ümmeti, C partisi ümmeti, D diye bunları çoğaltmak imkandır. Ümmet dediğimiz zaman böyle. Şimdi hatta bunu şey yapayım, Rabbimizin Kur'an'da açıkladığı bir ayette, onu da burada belirteyim, canlıların da kendi bünyelerinde birer ümmet olduğu, uçan kuşların bile bir ümmetinin olduğu, bunları çok biz çoğunu inceleyebilmiş değiliz ama herkesin yüzeysel olarak gördüğü ümmet, mesela havadaki gaz sürüsünün uçuşunu düşünün. Önünde bir imamları vardır, tek bir imam vardır. Ondan sonra açılımını geriye doğru da o genişleyerek belirli bir açıda o gazın arkasından giden ümmeti vardır, gaz ümmeti diyelim. Koyun sürüsünü düşünün, önden bir koyun gittiği zaman o onun imamı olur, arkadaki koyunlar da onların ümmeti olur. Ümmet sözcüğünü böyle ele alacağız. Şimdi Cenab-ı Hak buyurur ki, insanlar önce tek bir ümmet idi. Yani bir inanç topluluğu vardı. Tek bir inanç üzerinde bir birlik vardı. Sonradan, bak sonradan ayrıştılar, dağıldılar. Neden ayrılığa düşmüşler? Azgınlık yüzünden. Gerekçe azgınlık. Şimdi inançların farklı olmasının sebebi nedir? Soru buydu ya. Şimdi Bakara 213. ayete göre ayrılığın sebebi neymiş? Azgınlık. Azgınlık yüzünden ihtilafa düştüler. Evet. Yine devam edeceğiz. Yunus 19. Ve insanlar sadece bir tek ümmet idiler, sonra ihtilafa düştüler. Bu ayette gerekçe yok ama başka ayetlerde gelecek. Şimdi Şura 14 ayette ve onlar ancak kendilerine bilgi geldikten sonra aralarındaki taşkınlık yüzünden ayrılığa düştüler. Evet, Şura 14'te de yine aynı şeyi görüyoruz. Taşkınlık. Bunları öyleyse sorunun birinin cevabını buraya yazalım. Taşkınlık. Hud 110. Ve andolsun ki biz Musa'ya kitabı verdik de onda ihtilafa düşüldü. Yine burada da bunu görüyoruz. İhtilafa düşülmüş. Yani geçmişte Allah kitaplar göndermiş. Önce bir birlik olmuş. Musa bir inanç birliği sağlamış. Ama sonradan da hep taşkınlık yüzünden ihtilafa düşürmüş. Farklı farklı gruplar oluşmuş. Mezhepler oluşmuş. Meşrepler oluşmuş. Fraksiyonlar oluşmuş. Şimdi bu yönden yine devam edelim. Şimdi burada bir başka ayet-i kerimeyi dikkate alacağız. Enam suresinin 111 ila 113. ayetleri. Bu çok enteresandır. Bu bizim peygamberimiz dönemindeki ihtilafların nedeni. Böylece biz her peygamber için gizli açık şeytanlarını düşman yaptık. Şimdi Demek ki peygamberlere düşmanlık yapan nedir? Gizli aşık şeytanlar. Şeytan dediğimiz bildiğiniz artık halk kültüründeki şeytan değil yani. Kötü niyetli, haktan uzak insandır. Ki dünya malına aldanmaktan dolayı. Bak amaç ne? Dünya malına aldanmaktan dolayı ahirete inanmayan kimselerin kalpleri ona kansın, ondan hoşnut olsun ve yapmakta olduklarını yapsınlar diye bunların bazısına sözün süslüsünü gizlice telkinde bulunur. Şimdi burada çok incelik var. Bu şeytanlar amaçları dünya malına kanmak oluyor. Dünya malına aldandığından dolayı. Girişimlerde bulunuyorlar. Sağlam inançlı, sağlam akideli insanları küfre, şirke, nifaka yönlendiriyorlar. İhtilaf doğuruyor, doğurtturuyorlar. Yani bir güç var. Ayet-i kerimedeki şey, gizli bir güç, gizli bir düşman. Gizli gizli veyahut da çeşitli entrikalarla milletin inancını bozuyorlar. Hak inançtan batıl inanca doğru milleti yönlendirtiyorlar. Yani bir yerden kumanda ediyorlar buna. Şimdi bu kumanda ediş şeyini şöyle de ben size açıklarım. Öyle hani şöyle diyelim. Mesela bu şeyde nasıl şeyliyordum? Alak suresini hatırlarsınız. Orada o salatı engelleyeni gördün mü diye bir karakterden bahseder değil mi? O salatı engelleyen kişi, yani peygamber bir yerde salat ediyor. Garibanlara işte mali yardım ediyor. Veyahut da bilgisiz insanlara bir şeyler öğretiyor. Ama oradaki o karakter ki Ebu Cehil deniyor, Ebu Leheb deniyor, Velid bin Muire deniyor. O karakterler belirli insanlar. Bunlar geliyor peygambere bunu yapamazsın diyor. Yaptırtmamaya çalışıyor. Niye? Allah suresinde biz bunu detaylı inceledik. Niye? Orada şu gerçek vardı. Senin Rabbin ise Ekrem. Adam diyor ki, bakın, kerimlik yapmak, cömertlik yapmak, ağalık yapmak benim işim. Sen yapamazsın. Sen orada vatandaşın tekisin, sıradan bir insansın. O yapılacak olanları ben yaparım. Kerim biziz diyor. Yani kendi çıkarını, kendi taşkınlığını ön plana çıkarıyor. Dünya malına aldanmaktan. Çünkü adamın ağalığı sarsılacak. Kapısındaki yüzlerce, binlerce kullar olacak. Veyahut da kasasındaki binlerde, on binler, milyonlar pullarından, parasından olacak. Buna engel olmak için ihtilaf çıkarttırıyor. Dünya malına aldanmak dediği Cenab-ı Hakk'ın bu. Şimdi şöyle yakın tarihte de, yakın dedim yani bugünü de alabilirsiniz. 1940'lı 50'li yıllar içerisinde de ülkenin kalkınması, bir ülkenin, kendi ülkemizi kastediyorum, aydınlanması için yapılmış girişimler, atılmış adımların engellendiğini görürsünüz. Şimdi bunu kim engelledi? Kim engelletti? Bakın kim engelletti? Özellikle bunlar üzerinde, yani bunları araştırın. Açılmış okulları kim kapattırdı? Ve kapattırtma nedeni, onu kapattıran adamın da bugün işi gazetelerde veyahut da medyada bulabilirsiniz. Yani açıkça görebilirsiniz. Onları siyasilere niye kapattırdıkları açık açık röportajlarında beyan etmişlerdir. Bunları görebilirsiniz. Ha, şimdi ayette ne diyordu? İhtilaf neden çıkmıştı? Çıkar. Menfaat yüzünden. Ve bunları da böyle görüyoruz. Şimdi insana gelelim. İnsan önce yani bu olayları tam tamına kavramak için insanı tanımamız gerekiyor. Çeşitli vesilelerle biz diyoruz ki önce insan kendini tanımalı, sonra Allah'ı tanımalı diyoruz. Değil mi? Şimdi önce insanı ele aldığımız zaman Kur'an'daki insan, Kur'an'daki tanımı Yani tanımı dediğim zaman böyle biyolojik yapısını falan filan hani şeyde anatomisini değil yani karakter olarak şey yapalım. Şimdi Kur'an'a bakıyoruz. İnsan nankör bir varlık. Zalim bir varlık, cahil bir varlık, bencil bir varlık, cimri bir varlık, zayıf bir varlık, ümidi kırık bir varlık, acil, aciz, aceleci, hırslı, sabırsız, tahammülsüz, huysuz ve şehvetperest, bilgisiz, topraktan, alaktan yaratılma, önü cife, sonu leş ve de fani bir varlık. Ha. Şimdi böyle bir varlık. Bu varlık, şimdi eğer ki bu varlıktaki bu sivrilikler hak inanç ile, Kur'an ile denetlenip törpülenmeyecek olursa o zaman bu taşkınlık dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Bu karakterlerin tümünde o ortaya çıkıyor. Buna ne diyoruz? Tuğyan. Tuğyan demek, taşkınlık diye bir şey çeviriyoruz bunu. Tuğyan. Tuğyan, bir insan şu esas geldiği yeri su kabındaki suyun taşması demek. Öz anlamı bu. Öyleyse insan üzerinde bunu kullandığımız zaman insanı kendi haddini aşması, insanlıktan dışarı çıkmasıdır. Buna tağutluk diyoruz. Yani insanın kendisini ilah yerine normal insanken insanlığını unutup, şu aciziyetini unutup ilahlığa soyunması, kendisini Rab edinmesi gibi olaylar. Yani şöyle diyeyim, böyle Allah'ın koymuş olduğu hak düzeninde hak sınırlar var. Kur'an'da ya, İslami öğretide Kur'an'ımızdaki insanın verilmiş olan görevler var. O görevleri tanımayıp kendisi kendi yaşamına bir kural koyması. İşte buna tağutluk diyoruz. Bunu yapan kişilere de veyahut da kurumlara da tağut diyoruz. Şimdi bu şeyleri ele aldığımız zaman, şimdi burada bir dikkat edeceğimiz özellik var. Şimdi tağutlaşmış bir insan düşünün, böyle yozlaşmış bir insan düşünün, taşkınlığından dolayı veyahut da çıkar amaçlı olarak, bakın çıkar amaçlı olarak, hani o tek bir ümmetlik hak yoldakinden çıkmıştı ya, o neler noktasına gelelim. Şimdi mesela Kıyamet Suresinin 5. ayetinde, ki bu anlatılım 5 ve 6'da aslında o insan önünü yani kalan ömrünü din iman tanımayıp kötülüğe batmakla geçirmek istiyor. Soruyor kıyamet günü ne zamanmış? Ya bak şimdi bel yuridul insanu liyafşura emame yeselu eyyane yevmul kıyame. Şimdi ömrün var ya. Şimdi adamın 40'ında olduğunu düşünün, 20'sinde olduğunu, 50'sinde olduğunu düşünün. Ne kadar ömrü varsa onu herhangi bir dini kurala bağlamadan hepsini fiski fucurla astığı astık, kestiği kestik, zevki, sefası, her türlü sefahatini adam orada yaşamak istiyor. İşte bu bencil insan. Şimdi bu defa ne oluyor? Böyle bir yaşam arzu ettiğinden dolayı ahirete de inanmadığından dolayı farklı Allah'ın koyduğu ana inançların dışında başka bir inanca yöneliyor. Şimdi Maun suresinde yine tekrar ettik. Ahirette herkesin iyi veya kötü yaptığı işlerin karşılığını görmesini, Allah'ın sosyal düzeni belirleyen ilkelerini yalanlayan şu kimseyi gördün mü? Hiç düşündün mü? İşte odur yetimi itip kalkan ve yoksulun yiyeceği üzerine teşvik etmeyen kimse. Gördüğünüz gibi yine çıkar uğruna. Allah ne diyor? Adil paylaşımla herkes Allah'ın nimetlerinden istifade etsin diyor. Ama o hayır diyor. Kendi çıkarcılığı yüzünden. Öyle mi? O aç kalsa da hepsi benim olsun diyor. Bu farklı inancın nedeni nedir? Yine çıkarcılık. Adiyat suresinde ise daha farklı bir şey var. Bakın soluk soluğa koşanlar, sonra ateş saçanlar, sonra sabahtan baskın yapanlar derken orada tozu dumana katanlar, sonra bir topluluğun en değerli kaynaklarına, varlıklarına kadar dalanlar kanıttır ki kesinlikle insan Rabbine karşı çok nankördür, kendisi de buna kesinlikle tanıktır Şüphesiz o mal sevgisinden dolayı da kesinlikle çok katıdır. Şimdi bu ayet yani çok evrensel şeyleri ifade ediyor. Eskiden hani Bedevi Araplar inançsız olduklarından dolayı, hak dini kabul etmediklerinden dolayı milletin alın teriyle, gözyaşıyla biriktirdiklerine baskın yapıyorlar. Gecenin ortasında çadırlarını, evlerini, damlarını hepsini talan ediyorlar. Ve hepsi kendilerinin olsun istiyorlar. Kötülüklerini de biliyorlar ama işte bu mal mülk sevgisinden dolayı da bunu yapıyorlar. Mal sevgisinden dolayı. İşte bugün de yine aynı ihtilafı şeyim. Neden İslami inancın ortaya çıkmasını istemiyorlar? Neden herkes İslam inancı üzerinde durulsun istemiyor? İşte bundan vazgeçmediklerinden dolayı. Ve onun için de İhtilaflar farklı olduğundan dolayı onu bahane, bunu bahane milletin dediğim gibi en kutsallarına kadar müdahale edip işlerine girip yeraltı, yerüstü kaynakların hepsini ellerinden alıp gidiyorlar. Bunları yaparken de farklı inanca sahip, farklı bir karaktere sahip işbirlikçilerini kullanıyorlar. Şimdi Orta Doğu'ya baktığınız zaman mesela Orta Doğu'nun o kadar değerini o işgalciler yerli işbirlikçileriyle temin etmişlerdir. Yerli işbirlikçiler de nedir? İşte olması gereken İslami inançtan farklı bir inanca sahip olduğundan dolayı. Şimdi burada diğer bir şey daha var. Bunu şey yaparken gördüğümüz gibi hep çıkar. Bu çıkar davalarına baktığımız zaman şimdi şöyle bir başka olay daha dikkati çekiyor. Şimdi Cenab-ı Hak ben diyor yeryüzünde o kadar çok nimet verdim. O kadar nimeti size sundum. Ama bu nimet, bunlar, bu mal, bu mülk, bunların hepsi ahiret nimetlerinin yanında yok sayılacak kadar az. Onları meta'un galilin der. Meta'un galilin der. Ve onları da şöyle ifade edeyim size. Şey ifadesiyle söyle. Aldatıcı meta olarak ifade eder. Şimdi mesela Ali İmran suresinin 113-115. Paragrafına geçtiğimiz zaman insanlara mal sevgisi, mülk sevgisi, makamlar, mevkiler, karşı cinse meyiller, yuvun yuvun böyle diyelim ki altın, gümüş şeyler falan hepsinin hoş olduğunu, hoş gösterildiğini şey yapar ama bunlar geçicidir. Ahirettekiler kalıcıdır. İnsanları da böyle uyarır. Ve böylece insanların geçici şeylere yani takılmamalarını, aklını başına almaları yönünde uyarır. Şimdi şöyle anlatayım. Şöyle. Şimdi yeryüzüne baktığımız zaman Cenab-ı Hakk'ın bir Kur'an ile inşa ettiği insan tipi var. O insan tipi ideal insandır. Allah'ın inşa ettiği, Kur'an'daki inşa ettiği insan tipi ideal insandır. Bu ideal insan dediğim gibi adı üstünde Müslümandır. Kendisine, ailesine, çevresine, doğaya, evrene, her şeyiyle yararlı olup zarar vermeyen, oradaki zararlıları da düzelten insan demektir. Ama şimdi Kur'an terbiyesi almamış işte hak yoldan sapan insanlar, çıkarcı insanlara baktığımız zaman bir şey görüyoruz. İşte maalesef. Burada hani demin burada insanın Kur'an'daki geçen özelliklerini derli toplu sunmuştum ya. Onlara baktığımız zaman insanın bir de insanlıktan çıkmış olduğunu görüyoruz. Bakın bir de insanlıktan çıkmış. Peki o insan insanlıktan çıkınca ne oluyor? Bakın şimdi şöyle. Bunu sosyologlar dünya üzerinde araştırıyorlar. İnsanlar ve hayvan tiplemeleri üzerinde bir çalışma yapıyorlar. Şimdi biz de pratik hayatta bazı insanları bazı şeylere bildiririz değil mi? Mesela bazı insanları aslan olarak niterlerler. Aslan liderlik konumunu taşıyan bir insan. Şimdi ama kendi kendine kendini lider yapan. Onunki şeyden gelir. Hırkattan geliyor. Yani kimsenin biz seni şey yaptık söyle. Lider seçtik falan filan diye böyle bir diğer hayvanların bir şeyi yok falan. O hılkattan, o kendisi liderdir. Gücüyle, kuvvetiyle, pençesinin gücüyle Bazı insanlar ona benzetilir. Bak şimdi, cesaretiyle falan, bu çok işte mecazda da çok kullandığımız bir şey vardır. Aslan adam falan filan. Bazı insanlar da bakın, yine insanlıktan ayrılık şey, bu kalem ona benzetilir. Bu kalem ona kimler benzetilir? Nabza göre şerbet veren insan tipini temsil eder. Bak insanlıktan çıkıyor. Bunu neden bu şey yapar? Bir insan niye bu kalem ulaşır? İnsanlıktan çıkar da yine çıkar meselesi değil mi? Evet. Yine mesela bazı insanlar çakal tiplemesi vardır. Çakal başıboş fırsat kollayan yaratık. Başkalarına işi yükleyip iş yapmış gibi görünen vurdum duymaz insanı temsil eder. Yani dolayısıyla bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın anlayışında avare bir görünüm sergiler. Bu da çakal tiptir. Bakın gördüğünüz gibi çakal bir anlayış. Ne anlayışına girdik burada, ne inancına gittik. Çakal inancı. Bak insan İslam inancını bıraktı, çakallığa soyundu. Domuz, sürekli destek yerine köstek olan tipleri temsil eder. Deve kuşu, insan tiplemesinde. Kafasını kuma gömdüğünden dünyadan bir haberdir. Bu yüzden başını kuma gömen tipler dünyaya yıkılsa umurunda olmaz. İşte bu da tam Müslümanlığa ters şeylerdir. Müslüman daima marufu emredip münkerden nehyedecek, daima ıslahatçı olacak, devamlı dediğim gibi muhsin olacak, güzelleştirici, iyileştirici bunlara çalışacak. Ama dünyada, çevrede, iş hayatında olsun, sosyal konuda olsun, siyasi şöyle, ekonomide deve kuşu gibi kafasını gibi hiçbir şeyi görmeyen, hani üç maymunu oynama tipine de bak işte bu da yine çıkarcılığından, kimse bana zarar görmesin, kimse menfaatimden etmesin de deve kuşu tiplemesine geçmiş. Deve kuşu insanlar vardır. Şimdi yine kartallar vardır, kedi, köpek, koyun mesela. Şimdi koyun adı üzerinde hiçbir şeye gıkı çıkmayan, uysallığa meşhurdur, uysal davranan ki şu anda yani halkına zulmeden kesimde devamlı ne yapar? Uysal vatandaş üretme ve onlarla iş görme şeyinde çıkar. Mesela papağan tipli insanlar vardır, sinek tipli insanlar vardır, timsah şeyde ve yarasa, şimdi o var. Yılan, onun da şeyi var. Sinsice kuyu kazar. Sinsi insanlar çok geç fark edilir. At, tilki, maymun, kirpi, ceylan, kurbağa, su aygırı. Bak su aygırı da öyle. Debelenen tipleri temsil edip zamanın çoğunu uyku ile geçirir. Şimdi zürafa tipler aşırı heyecanlıdır. Dolayısıyla ayakları yere basmak için onları cesaretlendirin, saygı gösterin, açıklarını aramayın. Olur ya bir gün kendine gelip saadete gelirler diyor. Şimdi burada anlattıklarıma göre gördüğünüz gibi şu anda hak dinden sapıldığı zaman, insanlar farklı inançlara doğru gittiği zaman gördüğünüz gibi insanın ötesinde hayvan karakterleriyle karakterlenirler. İnsanlıktan çıkarlar. Şimdi bu tip şeyler, bunu öyle şey yaptıktan sonra şuna da şey yapalım. Bu basit çıkarlar. Metaun galil dediğim şey. Şimdi bir ihtilaf da, ihtilafın kaynaklarından bir tanesi de şöyle anlatayım. Kesin olarak kuruntulardır. Bakın kuruntulardır. Şimdi kuruntulara baktığımız zaman Kur'an'da bunları şöyle görüyoruz. Bakın şimdi Bakara 111-113'te bir de inananları Yahudileştirmek, Hristiyanlaştırmak isteyenler, bak Müslüman ya, Müslümanın inancını bozacak, Yahudileştirecek yahut da Hristiyanlaştıracak. Bunlar Yahudi ve Hristiyan'dan başkası asla cennete giremeyecek dediler. Şimdi ayet o gün için, şimdiki gibi 500 tane tarikat yok, onu söyleyeyim. Bilmem ne kadar da mezhep yok. Hakkı, batılı falan filan. Onun için Allah o günkü çerçevedeki insanların inanışları üzerinden şey yapıyor. İhtilaf nereden geliyor? İhtilaf nereden gelmiş? Çıkarcılıktan. Adam diyor ki Hristiyanlar Yahudi olursan ancak sen cennete gidersin. Hristiyanlıkta falan filan gidemezsin. Hristiyanlığa düş, Hristiyan olursan cennete gidersin diyor. Şimdi bakın şimdi. Böyle diyorlar. Bu onların kendi kuruntularıdır. Allah'ın ifadesine bak. De ki eğer doğru kimseler iseniz delilinizi getirin. Hadi sadece cennete Hristiyanlar gidecek, hadi cehenneme, cennete Yahudiler gidecek diye bir delil, bir kitap getirin. Bu kitabı Münir olması lazım. Cennet ve cehennemin sahibi Allah olduğuna göre onun oraya gideceğini, kimin gideceğini, kimin gitmeyeceğini ancak Allah belirler. Size böyle bir kitap, böyle bir delil getirin. Bak şimdi Allah ne diyor? Hayır. Aksine kim iyileştiren, güzelleştiren biri olarak kendisini Allah'a, Allah için İslamlaştırırsa işte onun Rabbi katında ödülü vardır. Onlara hiçbir korku da yoktur. Onlar üzülmezler de. Bak şimdi devam ediyor. Ve Yahudiler, Hristiyanlar bir şey üzerinde değillerdir. Yani onların kayda değer bir yanları yoktur dediler. Hristiyanlar da Yahudiler bir şey üzerine değillerdir. Onların kayda değer bir yanları yoktur dediler. Oysa onlar kitabı okuyorlar. Bilmeyen kimseler de onların sözü gibisini dediler. Bak cahiller de aynı bu iddiadadırlar. Artık içinde anlaşmazlık edip durdukları şeylere kıyamet günü aralarında Allah hüküm verecektir. Şimdi buraya baktığımız zaman işte burada da kuruntular. Birilerinin ben cennete gideceğim, bizim tayfa cennete gidecek, bizim tarikat cehenneme cennete gidecek, bizim mezhep cennete girecek diye kuruntuları da yanlış inançların yani farklı inançların doğmasının nedenidir. Şimdi daima bu tefrika üzerine ayrılmış kesim, her zaman söylüyoruz, iki tane ayette vardır. Her bir grup kendi değerleriyle övünürler. Şimdi efendim dört hak mezhep varmış. Kim demiş? Allah mı demiş? Kim demiş mezhep? Hak mezhep diye. Kim dedi mezhep diye? Tarikatlara bakacak olursanız yine hepsi 500 küsür tane tarikat. Sayısını rahmetli Mehmet abim iyi bilirdi, Mehmet Eroğlu abim. O sayardı da çok güzel, motor gibi de sayardı rahmetli. O sayardı. Onun hatırlarsanız çok böyle onu söylettirirdim ben özellikle. Motor gibi 500'ünü de sayardı rahmetli. Şimdi onun dediği her birisi cennetlik biziz diyor. Ötekiler cennete girmeyecek diyor. Nedir bu? Tilki emanetiyor. Bu onların kuruntularıdır. Kuruntularıdır. Şimdi şöyle bir şey var. Bakın şimdi bu şey yaparken bu çıkarcılar çok sahtekardır, çok adi, çok şerefsizlerdir. Peygamberimizi de buna malzeme yaparlar. Şimdi mesela şöyle anlatayım. Ahmet bin Hanbel'in şeyinde var bu. Zevaid bölümünde ümmetim 70 iki fırkaya ayrılır. Onlardan sadece biri kurtuluş ehlidir diye buyurdu. Bunlardan benim ashabımın üzerinde bulunduğu yolda olan kimselerdir dedi. Kurtulanlardan şimdi hani şey var ya şu anda ehl-i sünnet vel cemaat mezhebinin kullandığı şey var ya bu. Peygamber ümmetinin 72 fırkaya ayrılacağını ama bunlardan sadecisinin birinin cennetlik olduğunu şey yapıyor. Yani burada peygamberi ne yaptılar? Kahin mi diyeceğiz? Peygambere kehanet. Peygamber geleceği bilmez, gaybı bilmez. Bunu Kur'an ayetleriyle hep biliyorsunuz. Ve kesinlikle de böyle tefrikayı, ihtilafa düşmeyi şey yapmışlardır. Şimdi bir başkasında da Yahudiler 71 fırkaya ayrıldılar. Biri hariç diğerlerinin hepsi cehenneme girer. Yetmedi yani şey yani peygamberimizin kehaneti haşa. Yani bir kendi ümmetiyle ilgili değil, bir de Yahudilerle ilgili de var yani. Onlar 71'miş. Müslümanlar onu bir tane öne geçmişler yani. Hristiyanlar 72 fırkaya ayrıldılar. Biri hariç, diğerlerinin hepsi cehenneme girer. Bu ümmet de 73 fırkaya ayrılacak. Biri hariç, hepsi cehenneme girer. Burada 73'e çıktı. Şimdi bu Ebu Davud'un sünnette var, Tirmizi'de var, İbn-i Mace'de var. Bak gördünüz. Demin peygamber birine 72 dedi. Burada hani herhalde onu unutmuş olacak ki burada işi 73'e tamamladı. Şimdi gördüğünüz gibi burada kuruntular da Bakın kuruntuların hepsi de ihtilafa neden oluyor. Ve böylece bu, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Tarikatları ele alın. Şu anda bildiğiniz tarikatları, gözünüz önündeki, tanıdığınız, bildiğiniz, aşağı yukarı her birinin birkaç tane televizyon kanalı var. Hepsini görüyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Hep kendilerini. Cenneti kendilerinden bir başkasına vermeyecekler. Ve dünya şeyini şöyle, inançlarının en sağlamını da kendilerinde bulacaklar. Diğer inançları, mezhepleri, görüşleri, şu bu dikkate almayacaklar. Her şeyin şeyi bu. İşte partiler de aynı. En büyük parti o adamın partisi, en büyük takım futbol takımı onun takımı vesaire böyle bunu şey yapar. Şimdi bu da gördüğümüz gibi İslam'ın öngörmediği. Ve şunu şey yapacak olursak burada, hani özetle şuraya gelecek olursak, ben burada bu bir noktayı daha size takdim edeyim. Burada ister istemez ben bir özet şey yapayım. Rahmetli Veysel'i, Aşık Veysel'i anacağım. Ne güzel demiş biliyor musun ihtilafın nedenlerini? Kimi okur, kimi yazardı? Bu düğümü kim çözerdi? Kurt kuzuyla gezerdi, fikir başka başka olmasa. Yani o rahmetli işin şeyini böyle şey yapmış. Şimdi Allah bunları uyarırken, bakın şeyler, burada bu dünya malına hani tamah etmeyi, dünya için böyle numaralar yapmayı şey yaparken, Cenab-ı Hak bize Kur'an'ın da onlarca ayette dünyayı farklı şey yapar. Hani demin bahsettim ya, metaul, gurur, yani aldatıcı, alınanma, metai, malı, mülkü demişti ya. Yani nasıl tuzak bu? Ya yani metaul, gurur dediğimiz zaman, hani avcının kuş avlamak için bilmem tuzağı kurduğu şey, şöyle koyduğu yem veyahut da fare kapanına konan peynir. Yani gideceksin orada, ona yakalanacaksın öyle. Onları ifade ettikten sonra bakın bize Kur'an'ımızda çok net bir şey ifade kullanır. Kur'an'ımızda el hayatü dünya ifadesi vardır. Bakın el hayatü dünya ifadesi vardır. Bakın el hayatü dünya. Şimdi el hayatü dünya sözcüğü bakın isim tamlamasıdır. Bizimkiler bunu bakın mealleri kontrol edin. Tefsirleri kontrol edin. %99'unda bu dünya hayatı diye çevrilir. Dünya hayatı. Şimdi dünya hayatı, dünya diye bir şey var. Dünya hakikaten bir şey var. Deneme sözcüğünden yakınlık anlamında dünya sözcüğü vardır. Bizim dünyamıza dünya denir. Dünya en yakın olan demek. En yakın olan demek. Fit dünya ve ahiret ifadeleri bu dünyayı kastedir. Bakın bunu unutmayın. Semaat dünya ifadesi vardır. Onda da dünyanın seması ifadesi şey var, anlamı vardır. Onda da bildiğiniz dünyayı şey yapar. Ama el hayatı dünya ifadesindeki dünya sözcüğü deneveden değil, dene eden, denayet sözcüğünden gelir, alçak demek. El hayatı dünya dediğiniz zaman dünya hayatı değil, alçak, basit, iğreti, yaramaz hayat demek. Onun için Kur'an'ımızda hep el hayatı dünya diye bizlerin uyanık olmaya, bakın şimdi uyanık olmaya, bizleri daima akıllı davranmaya, geçiciye, bakın geçiciye aldanmamaya davet eder. Aza, batıla, kokuşmuşa tamah etmemeye bizi davet eder. Biz ancak buralarda işte aklımızı kullanırsak ihtilafa düşmeyiz. Bize Kur'an ne gösterdiyse ne yapalım? Onu yapacağız. Şimdi Ali Ulu Kurucu şöyle derdi bir şiirinde. Beşerin derdine derman olur ancak Kur'an, onsuz artık canavardan da beterdir insan. Kur'an terbiyesi almamış insanları kesimi gördüğünüz gibi ne yapıyor? Hani Adiyat suresini tekrar okuyun. akraba demez, husum demez, garip demez, fakir demez. Hepsinin elinde ne varsa onları da alıp bir kenara yığar. Onu da niye yığar? Öyle diyelim. Hümeze suresinden göreceğiz onu. Ne diyor onu? O malı biriktirir, bir de sayar. Neden? Yahsebu enne malehu ahledehu. Zanneder ki veyahut da hesabını yapar ki malı onu dünyada ebedi kılacak. Hayır. Dünyanın ebediyeti diye bir şey yok. Öyleyse ne diyeceğiz? Çözüm Kur'an. Çözüm Kur'an'daki iman. Şimdi tekrar edecek olursak demek ki ihtilafların nedeni insanın aşırılıkları, aşırın taşkınlıkları. Bunu bu taşkınlığı niye yapıyor? Dediğim gibi sömürebilmek için geçici, aldanıcı şeylerin olayından dolayı yapıyor. Soyup soğana çeviriyor. Herkesin malını, mülkünü elinden almak için bunu yapıyor. Öyleyse bunun cevabı bu. İhtilafın nedeni fikrin başka başka olması. Aşık Veysel'in dediği gibi o fikrinde, o fikirlerinde Kur'an'dan onay almaması. Evet, bu konu bu kadar. Bunun cevabını bu kadarla bitireceğiz. Çok teşekkür ederim.